Mati, dzisiaj spotkało nas coś, co wieczorem przy piwie opowiem wciąż. Siedzieliśmy w parku jak co dzień tak, aż nagle dziewczyny jakby z bajki znak. Uśmiechy jasne, serca nam rozgrzały.